Gidiyorum Rüştü Bey'im ağlama, köz koyup da ciğerimi dağlama. Alay gitti beni burada eyleme, Yemen'e de benim ağam Yemen'e. Endim ola mehralı bey, Yemen'e Yemen'e. Vurdum ola çadırları çimene, çimene. O köz düştüğü yer yakar kime ne, dert benim vallahi kime ne. Alaylarım perişan, hiç iflah mı olur Yemen'e düşen? Yemen'e de benim ağam Yemen'e. Endim ola mehralı bey, Yemen'e. Çadırları çimene, çimene. Oğul köz düştü yer yakar kime ne, dert benim vallahi.